رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پر نور اور رحمت سے معمور فضاؤں میں مرتکب تھے. ایک انتہائی غمگین شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمدردی کے ساتھ وجہ غم دریافت کی. اس نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، فلاں کا میرے ذمے کچھ حق ہے. پھر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس روضہ انور کے اندر تشریف فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و عزت کی قسم، میں اس کا حق ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی، جو آپ بہتر خیال فرمائیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکل آئے. یہ دیکھ کر وہ شخص متعجب ہو کر عرض گزار ہوا، علی جا، کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ جواب ارشاد فرمایا، نہ اعتکاف نہیں بھولا. یہ کہنے کے بعد مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے، کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. محبوب رب العباد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے بے قرار کر دیا. آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے. یاد آقا تڑپا رہی ہے, یاد آقا کی تڑپا رہی ہے, یاد آئے ہیں شاہ مدینہ, یاد آئے ہیں شاہ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار نبی مختار رحمت پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے, کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف پہ آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے, جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے, اور جو رضا الہی عز و جل کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا جن کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زائد ہوگا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 1 دن کا اعتکاف اس کی فضیلت کیا ہے کہ جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے بیچ میں ایک بہت بڑی خندق یعنی گڑا حائل ہو جائے گا, اور ان کا فاصلہ کیا ہے, مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ, مطلب کہ بہت زیادہ دور دور دور جہنم سے ہو جائے گا جو فقط 1 دن کا اعتکاف کرے گا, اور جو کسی مسلمان کی مشکل کشائی کرنے کے لیے حاجت روائی کرنے کے لیے چلے اور اس کی حاجت کو پوری کر دے, اس کی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا یہ عمل 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. اور 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت آپ نے سنی, جبکہ وہ رضا الہی کی اصل ہر کام میں رضا الہی کی نیت ہونی ضروری ہے. آپ ابھی بیٹھے رضا الہی کی نیت سے بیٹھے تو ثواب ملے گا, میں بول رہا ہوں رضا الہی کی نیت سے بولوں گا ثواب پاؤں, جتنی اچھی نیت کروں گا اتنا ثواب زیادہ, اور اگر معاذ اللہ کسی بری نیت سے کوئی بیٹھا ہوگا اس کو اس بری نیت کے اعتبار سے جو بھی گناہ ہے وبال ہے اس پر پڑے گا. اس طرح بولنے والے کے لیے بھی کہ جتنی اس کی نیتیں اچھی ثواب زیادہ, اور معاذ اللہ اگر بری نیتیں ہیں پھر ثواب کی کیا امید، جیسی برائی ویسا اس کا صلہ، اللہ تعالی اچھی نیت نصیب. مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. حاجت طرح طرح کی ہوتی ہے، بعض حاجتیں بہت ہی آسان سی ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی ہم پورا نہیں کرتے. آسان حاجت کی مثال شاید یہ دے سکوں میں کہ پانی کی پیاس لگی ہے، اپنے پاس پانی ہے لیکن ہم نے پانی پر اپنا قبضہ جمایا ہے، اتفاق میں پانی کی ہم کو بھی ضرورت پڑتی ہے. بڑی مشکل ہے، منرل واٹر کی بوتل ہاتھ آئی ہے، اگلے کو پیاس لگی ہے، یہ اس کی حاجت ہے، اس کو پیاس لگی ہے، میں دوں کیسے؟ اب اگر ثواب کی نیت سے دے دی جائے، حاجت پوری کر دی ہے، وہ پیاس بجھا لے گا، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس حاجت پوری کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو ایسی بہت ساری حاجتیں جو بہت سستے میں پوری ہو جاتی ہیں، مفت میں پوری ہو جاتی ہیں. جیسے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لے چلے، ان کا خرچہ بھی نہیں تھا، صرف سفارش کرنی. انہوں نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ جس کے پاس ان کا حق نکل رہا ہوگا، کیا حق تھا وہ نہیں، انہوں نے اس حدیث میں یہ نہیں ہے، بلکہ فلاں کا میرے ذمے کچھ حق ہے. جب کسی کا حق اس پر تھا، مثال کے طور پر آپ پر قرضہ ہے اور آپ واقعی تنگ دست ہیں، دے نہیں سکتے، مگر جو قرض ہوا ہے اس کا حق تو آپ کے ذمے ہے نا. تو اس طرح کا بھی مثلا کوئی معاملہ ہے کہ آپ کے ذمے قرض ہے اور آپ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور قرض ہوا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ مطالبہ کرے گا تو آپ ٹینشن میں تو آئیں گے، وہ شدت جتنی مطالبے میں شدت زیادہ ہوگی اتنا ٹینشن بھی زیادہ، پریشانی زیادہ. تو ایسے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو قرض باپ کو سفارش کر سکتا ہو اور سفارش کر دے کہ اس کو ذرا اور مہلت دے دے، بیچارہ تنگ دست ہے، آپ کو انشاءاللہ دے دے گا، بعد میں دے دے گا، اور وہ مہلت دے دے، تو یہ بھی سفارش کرنے والے کو حاجت پوری کرنے کا ثواب ملے گا. سفارش کر دینا یہ بھی حاجت پوری کرنا ہے. تو مسلمان کی حاجت پوری کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے اور یہ زیادہ مشکل نہیں. تو چلو اس روایت سے ہمیں بہرحال وہ بھی پتا چلا کہ اعتکاف کی فضیلت بھی، ایک دن کے اعتکاف میں تین خندقیں جہنم سے دور ہو جائے گا، کہ دور یعنی تو تین خندقیں اس کے معتکف کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائے گی، مشرق و مغرب سے بھی زیادہ فاصلے کی مقدار ہے. ایک دن، دس دن. اب اس روایت میں یہ وضاحت نہیں کہ وہ اعتکاف رمضان المبارک کا تھا یا کسی اور دن کا تھا، آیا وہ نفلی تھا یا کسی منت کے تھا، منت کا تھا، کوئی وضاحت نہیں. تو اس لیے ہم بھی قیاس آرائی نہیں کرتے. پھر بھی رمضان المبارک کے دس دن کا اعتکاف، دس دن کا نا، وہ ایک دن کی فضیلت ہے. تو جب ایک دن کی فضیلت ہی ہے تو دس دن کی فضیلت کیا ہوگی؟ اور اگر وہ نفلی تھا، اگر تھا تو یہ سنت الموقعہ علی الکفایہ ہے، تو جو جو عمل کرے گا اسے سنت الموقعہ ہی کا ثواب ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اعتکاف میں، اس صحابی رسول کے اعتکاف میں اور میرے آپ کے اعتکاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے دس دن کا اعتکاف ان کے ثواب میں بڑھ گیا، یہ نہیں ہوگا، تو وہ تو ثابت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث پاک میں کہ صحابی کا مٹھی بھر جاؤ خیرات کرنا، یہ مثال دی گئی، صحابی اگر مٹھی بھر جاؤ خیرات کر دے تب بھی غیر صحابی کا سونے کا پہاڑ خیرات کر دینا اس مٹھی بھر جاؤ خیرات کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی صحابی ہوتا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ. فیضان صحابہ ان کی برکت سے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. بعض لوگوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے, ان کے کپڑوں میں بھی بدبو ہو جاتی ہے. جب پسینے یا کپڑوں میں بدبو آتی ہو تو ایسی صورت میں بھی مسجد میں داخلہ جائز نہ ہوگا, مسجد میں نہیں آ سکتا, کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی ایذا پہنچے گی. تو اس پسینے کا علاج کریں. یہ پسینہ غالباً بعض قسم کی غذائیں کھانے سے بھی ہوتا ہے. غذا کے اثرات جو ہیں ظاہر وہ روئے روئے پر پڑتے ہیں, اسی طرح پسینہ بھی اس سے متاثر ہو کیا عجب. تو اس لیے غذاؤں کی تبدیلی کی طرف بھی توجہ دے, کبھی یہ غذا کھا کے دیکھ لے, کبھی وہ غذا کھا کے دیکھ لے کہ پسینے میں کمی آ جائے, اور کم کھانا کھا کے دیکھ لے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ پسینے کی بدبو میں کمی واقع. ہر ایک کے پسینے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی, بلکہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پسینے میں تو خوشبو تھی, اور خوشبو بھی کیسی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, یعنی دولہا جو ہے, ایک دولہے نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک پسینہ ملا تھا اپنے کپڑوں پہ, اس کی خوشبو کا تذکرہ روایت میں ہے, تو اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. یا سیدی آپ نے ابھی یہ جو شعر پڑھا تو آپ نے مل جائے پڑھا, اور اکثر جو ہم سنتے ہیں ناتھانوں سے تو اس میں ہوتا ہے کہ مل جائے, یہ درست کیا ہے؟ آپ مانا پر غور کر لیں نا, واللہ یعنی خدا کی قسم, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن, دونوں کی ترکیب بن رہی. اور ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں دولہا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ملا تو صحابہ کرام خوب ثابت ہے اور یہ مل کر گئے تھے اپنے گھر, وہ ایسی خوشبو تھی, ایسی خوشبو جو کسی عطر میں نہیں آ سکتی. تو میرے آقا اعلی حضرت کے اشعار ہیں نا, یہ بارہا بے شمار اشعار سے ہیں کہ جو کسی نے کسی حدیث کی شرح ہے, کہیں کسی آیت کی تفسیر ہے, کہیں کسی فقہ کے جزئیے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھے کہ اس میں اشارہ ملتا ہے, تو کبھی کسی ولی اللہ کے واقعے کی طرف وہ اشارت کرتا ہے, تو اعلی حضرت کا پورا کلام جو ہے نا وہ عین شریعت کے مطابق. تو یہ میری موٹی عقل میں یہی آتا ہے کہ وہ اسی طرح اشارہ ہے کہ مل جائے, پسینہ ملا جاتا ہے. واللہ عالم اگر کوئی مل جائے پڑھے تو ٹھیک ہے, پھر بھی یہ قرآنی آیت تو نہیں ہے کہ اس پہ تحریف کا الزام لگے گا. دولہا اگر پسینہ مل جائے تو, کیونکہ دوسرے مصرے میں دلہن کا تذکرہ ہے نا, تو دولہا مل کر جائے گا تو دلہن نہیں مانگے گی نہیں. اگر یہ کہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تب مانگے نہ دلہن, نہیں ہے بالکل, یعنی کہ ہے نا ترکیب نہیں بن رہی, دونوں مصروں میں مطابقت پیدا نہیں ہو رہی. مل جائے سے مطابقت پیدا ہو رہی ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول. لب ہونٹوں کو بولتے ہیں, تو میرے آقا کے ہونٹ اس کو اعلیٰ حضرت پھول سے تشبیہ, ہر چیز کو پھول ہی سے تشبیہ کریں, تو لب مبارک لب ہائے مبارک آئی بھی پھول, دہن دہن مانے منہ منہ مبارک بھی پھول, ذقن ذقن اس کو بولتے ہیں تھوڑی کو ذقن شریف بھی پھول, نہ صرف ذکر بلکہ پورا ہی بدن پھول, لب پھول دہن پھول ذکر پھول بدن پھول. صلوا علی الحبیب. یہ کسی بچے نے نعرہ لگایا تھا, پورا نعرہ لگا دیا کہ دل کو جس نے لگایا تھا, جس نے لگایا کس نے نعرہ لگایا تھا جب میں نے صلو علی الحبیب بولا تھا, کیا بڑے بچے نے نعرہ لگایا, ہنسے مت, میں نے کتنی بار آپ کو منع کیا, آپ لگا لیجیے نعرہ جاری رہے گا, فیضان پسینہ مصطفیٰ اللہ کرے کہ ہمیں بھی آقا کی خوشبو مل جائے. کسی شاعر نے کہا کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں, کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں, حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا, حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا, قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی, دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. منکر کے لیے نارے جہنم ہے مناسب, جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. صلو علی الحبیب. پاپا جس طرح بھی آپ نے بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی, تو کوئی ایسا آپ کا بھی کوئی بچپن کا واقعہ ہے؟ سنا ہے کہ آپ بچپن میں کسی منچ پر نعت کے لیے گئے تھے اور کچھ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا کہ جس سے آپ کو بہت صدمہ تھا, وہ واقعہ اگر ہم سب سن لیں گے تو انشاءاللہ بھی دیکھے. میرا گمان ہے کہ ابھی جس بچے نے نعرہ لگایا پہلے جو آواز ایسی تھی جس وقت میں نے صلو علی الحبیب کہا تھا, محسوس یہی ہو رہا ہے میرے, یوں ہی ہوا کہ یار بےچارے کا دل ٹوٹ گیا ہوگا کہ میں نے کان نعرہ لگایا اور کسی نے جواب ہی نہیں دیا, اور یہ صلو علی الحبیب بول گئے اور ان کا جواب دے دیا, تو اس کو احساس ہے محروم ہو سکتا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے اور دل جو بہرحال کار ثواب ہے, یہی بچے کل جا کر پتہ نہیں کیا بنے, میں تو کچھ نہیں بن سکا, میں بہرحال بچہ تھا اور مسجد میں منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ تھا, سب نعتیں پڑھ رہے تھے لائن میں لگ کر, میں دیکھتا تھا تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی نعت شریف پڑھوں, میں نے نعت کی کتاب انہی میں سے کسی سے لی اور میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام نکالا, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میں لائن میں بیٹھ گیا, میری باری آئی, تو ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ ایسے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں جو جس کو ہم چودھری ٹائپ کے, اے بیٹھ جا چل تو اوپر, تو اس طرح کے ایک صاحب تھے جو یہ سب نظام چلا رہے تھے وہاں, میں لائن میں بیٹھ گیا جب میری باری آئی, میں بھی مائک پہ زندگی میں پہلی بار مائک کے قریب آیا ہوں گا, میں نے وہ شعر پڑھا. پڑھنا تو خیر پہلی بار پڑھا تھا, سر تو پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اب بڑا ہوں تو تھوڑا دل کھل گیا تھا, عمر میری کے حساب سے اس وقت تو دل بھی کھلا ہوا نہیں تھا. میں تو گھبرا کر میں بہرحال پڑھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ اس دور کی طرز تھی. دوسرے نعتوں اسی طرز میں پہلے پڑھا کرتے تھے, اب خیر طرز یہ نہیں چل رہی پرانی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ شعر پڑھ کر یہ مت لائے, یہ پڑھنے کے بعد میں وہ برستا نہیں. یہ دوسرا شعر, برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت, برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. پتا نہیں یہ شعر میں پورا پڑھ پایا کہ نہیں پڑھ پایا, اس نے میرے بات پکڑ کے سائڈ کر دیا, پڑھنے نہیں آتا تھا. جھاڑا وغیرہ نہیں لیکن ہٹا دینا بھی ایک دل چھپنی تو ہے نا, اس لیے تو یاد ہے, مطلب یاد بھی نہ ہوتا مجھے کہ میری وہ کچی ہو گئی, مجھے پڑھنے نہیں دیا. اس سے بڑی دل شکنی کا ایک واقعہ, اس سے بڑی دل شکنی کا واقعہ اسی طرح بارہ رمی نور شریف, ہمارے محلے کی بادامی مسجد ہے جہاں میں 6 مہینے کی عمر سے رہا کرتا تھا, گو گلی میٹھا در جس کو اولڈ سٹی ایریا بھی بولتے ہیں. تو وہاں مسجد جب سے آنکھ کھولی اسی, یعنی میں نے کہا 6 مہینے کی عمر سے وہاں رہتا تھا میں اس مسجد کے پاس, جب سے آنکھ کھولی وہاں درود و سلام کی آوازیں سنی, درود تاج پڑھا جاتا تھا رمضانوں میں خاص کر کے اذان سے پہلے, مجھے بڑا لطف آتا تھا. میں صحیح بولتا ہوں, مجھے اس بادامی مسجد میں جو نعتیں پڑھی جاتی تھی وہاں, 6 واس 11ویں کے 11 واس 12ویں کے 12 واس, محرم شریف کے 10 واس, اس طرح واس ہوتے تھے, تو مجھے سمجھ تو کیا آتی تھی لیکن بس وہ قدرت ہی ایک ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے تو اللہ اور رسول کے نام سے اس کو مزہ آئے, مجھے مزہ آتا تھا. تو نعتوں کی آوازیں آتی رہتی تھی, رمضانوں میں الوداع پڑھی جاتی تھی, تو بڑا مجھے مزہ آتا تھا. تو اس مسجد میں میں جایا کرتا تھا, اور گھر سے قریب ترین کے ہمارے گھر سے نظر بھی آتی تھی سامنے, ہماری بالکونی کے دائیں طرف تھی وہ مسجد. اس مسجد میں 12 ربیع النور شریف کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی. ان دنوں کا جلوس کا تصور نہیں تھا, پتا بھی نہیں تھا, وہاں بھی پہنچ جاتا تھا, بڑی رونق ہوتی تھی, لائن میں لگ کے بال مبارک کی زیارت بھی کرتا تھا, وہاں ہی نعتیں بھی پڑھی جاتی تھی. تو ظہر کی نماز سے پہلے وہاں صلاۃ والسلام ہوتا تھا, بال مبارک کی زیارت کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا, تو صبح شروع ہوتا تھا. تو میں نے وہ صلاۃ والسلام میں بھی آگے آگے کھڑا تھا, پھر ظہر کی اذان ہوئی. اب میں بچہ تھا, اپنے کو سمجھ کیا پڑے, بچہ تو بچہ ہی ہوتا نا. میں تو مزے سے, چونکہ پہلے پہنچ گیا تھا صلاۃ والسلام ٹھاٹ سے, پہلی سب میں کھڑا ہو گیا, وہ اتنی ساری پبلک پیچھے, اور یہ مدنی منا پہلی سب پہ. تو ایک بےچارے بوڑھے بزرگ تھے سفید داڑھی, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, چل میرے کو, اللہ اس کو معاف کرے, اب تو غریب زندہ نہیں ہوگا بےچارا, اس وقت بھی سفید داڑھی تھی بوڑھا تھا. اس واقعے کو بھی شاید کوئی 45-50 سال ہو گئے ہوں گے, 50-60 سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے اس قصے کو. میرے کو یار بڑی بے دردی سے بےچارے نے وہ کٹا دیا, اللہ اس کو معاف کرے. میں نے بارہا اس کو معاف کیا, یار ننا تھا دل تو ٹوٹ گیا, اگرچہ مجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن میں بچہ جو تھا مجھے کیا پتا کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, تم ہی نماز پڑھو گے, واہ مجھے سجدہ کرنے حق نہیں ہے اپنے رب کو, مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو اگر یہ مجھے محبت سے پیار سے کہ بیٹا آپ چھوٹے ہو ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے, جب بڑے ہو جاؤ تو آپ بھی پہلی صف میں آ جانا, ابھی بڑوں کو جگہ دے تو ابے ادھر پیچھے چلے جاؤ, اس طرح وہ پیار سے بولتے تو شاید میری سمجھ میں مجھے میرا دل نہ ٹوٹتا. تو بالکل بلا عنوان مجھے ترکیب آؤ. اللہ نے بڑا کرم کیا, وسوسے تو سارے بچے کو بھی آتی ہیں, شیطان تو بھکاتا ہی ہے, تو اللہ نے بچا لیا, ورنہ میں پتا نہیں کسی اور لائن پہ چلا جاتا خدا نہ خواستہ, جیسے کہ وہ گناہوں کی لائنیں, مار دھاڑ کی لائنیں, بدماشیوں کی لائنیں. کہ مسجد میں ایک مذہبی آدمی نے میری اس طرح مطلب بے عزتی کی اور مجھے نکال دیا. بعض بچے جو بگڑ جاتے ہیں, کیا بعید کے ان میں اس طرح کی کہ ماضی میں یادیں ہوں, تلخ یادیں, جس کی وجہ سے یہ مذہبی لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں بعض لوگ. حالانکہ ہر مذہبی حلیے والا بد اخلاق نہیں ہوتا, اخلاق بھی ہوتا, لیکن یہ کہ جس کو جیسا ٹکرے, جس کو با اخلاق ٹکرے تو وہ اس کی بات ہے, جس کو بد اخلاق ٹکرے اس کی. تو بہرحال یہ کہ بچوں کے ساتھ بھی ہمیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے, خواب مسجد میں آ کر ٹھیک ہے ان کی ابھی مسجد میں اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ان کو ڈانٹنا, جھاڑنا, کان پکڑ کے نکال دینا, ہاتھ کھینچ کے ایک دم گھسیٹ کے بیچاروں کو جھڑک دینا, دھتکار دینا, کیا پتا یہ بچہ کل جا کر کیا بننے والا ہو. لیکن اب یہ ایک بچہ ٹھیک ہے, اللہ نے اس پر کرم کیا کہ وہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر گیا, اس کی محبت گھر کر گئی. اگر یہی بچہ اللہ نہ کرے بدک جاتا تو پتا نہیں کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا. ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے چیز, پھر ایک تو لاکھوں کا یوں اچھائی میں مطلب پیشوا بنا, اگر یہی لاکھوں کا برائی میں پیشوا بنتا, اپنے ملک کے لیے مسائل کھڑے کرتا, اپنے دین کے لیے مسائل کھڑے کرتا, دنیا کے لیے مسائل کھڑے کرتا, پتا نہیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں بناتا, دہشت گردیاں کرتا, کیا کرتا. تو کوئی مطلب یہ نہیں کہ یہ بچہ جو اس کا اپنے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بالکل مریل سا, بالکل میں مریل سا بچہ تھا, نہ مطلب یہ کہ پاؤں میں چپل, نہ سر میں تیل, نہ ٹوپی, غربت, احساس سے محرومی, ڈیڑھ دو سال کی عمر میں یتیمی, باپ کا سایہ ملا ہی نہیں تھا مجھے. بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا تو آلو چھولے بیچنا, کلفیاں بیچنا اور اس طرح کے میں نے دھندے کیے تھے, تو ویسا کچلا ہوا معاشرے کا, بالکل کچلا ہوا فرد تھا, لیکن شروع سے منہ مسجد کا دیکھا تھا الحمدللہ. تو اس لیے بچہ بظاہر کتنا ہی حقیر ہو, میلا کچیلا ہو, اسے ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا پتا اس کے اندر کیا چھپا ہوا. کہ بیج جو ہے وہ گندی مٹی میں ہی ملتا ہے نا, کھاد میں, گندی مٹی میں, اور پھر یہ پودا ایک اوپل پھوٹتی اور پھر یہ پودا بن کر, تناور درخت بن کر کتنوں کو فیضیاب کرتا ہے. اس لیے کسی کے بارے میں ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس واقعے میں میرے لیے تو بڑا درس ہے کہ میری ہو سکتا ہے کہ ایک بار کی ڈانٹ ڈپٹ یا بے رخی کسی کو گناہوں کے گہرے غار میں دھکیل دے, اور کیا بعید کہ ایک بار کی مسکراہٹ یا پیٹھ پر پیٹھ تھپکنا یا حوصلہ افزائی اس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے میں مدد دے دے. تو یہی بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر کنٹرول کرنا چاہیے, اس نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, نرمی نرمی اور نرمی سے ہی کام چلانا چاہیے. دانت توڑ دوں گا منہ توڑ دوں گا والی جو بازاری گفتگو ہے نا, اس سے کام نہیں چلتا, اس سے کام بگڑتا. دیکھیں آپ روب سے کسی کو کنٹرول کرنے جائیں گے وہ کنٹرول میں نہیں آئے, آپ پیار سے بڑے بڑے یعنی کہ سرکش کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ نرمی سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. الحمدللہ ساری تجربے کی باتیں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, بڑے بڑے سرکش, بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے چور چکے قاتل, اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, اور نرمی کی برکت سے الحمدللہ کہاں سے کہاں نکلے. آپ بس اپنے اندر نرمی نرمی اور نرمی کا ہی ذہن بنائیں, چاہے کوئی لاکھ آپ پر سختی کرے, آپ بھرپور کوشش کریں کہ آپ اپنے آپے سے باہر نہ جائیں. وہ اپنی بولی بولتا رہے, ٹھیک ہے اس کی جو بھی لینگویج ہے, آپ اپنی بولی بولتے رہے, وہ گالیاں دیتا رہے, آپ دعائیں دیتے رہے, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پسینہ یہ بازوں کے پسینے میں بڑی بدبو ہوتی ہے, اس لیے ایسوں کو چاہیے کہ وہ ایک تو یہ کہ ممکن ہو تو روزہ نہ غسل کریں, اور اپنے کپڑے جو ہیں یہ دھوپ میں ڈال دیں اور دوسرے پہن لیں, دوسرے دن غسل کر کے یہ جو اگلے روز دھوپ میں ڈالے تھے وہ پہن لیں اور آج اتارے وہ دھوپ میں ڈال دیں. دھوپ اگر میسر نہیں تو ویسے رسی پر ٹانگ دیں, ہوا سے ہی گزارا, لیکن دھوپ زیادہ مفید ہے کہ وہ انشاءاللہ پسینے کی بدبو کو کھا جائے گی, جراثیم کو بھی مارے گی. بلکہ ایک بار غسل سے بھی اگر بدبو نہیں آتی ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حاجت ہو, اور مزید اس کی بدبو کو مارنے کے لیے عطر ملے, خشک انبر ملے, یہ مومی عطر بھی آتا ہے جامد جمع ہوا ہے, اور اس کے علاوہ اب تو طرح طرح کے اس میں کیمیکل کے لوشن بھی آتے ہیں, پاؤڈر بھی آتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں گے جنرل اسٹور میڈیکل اسٹور والوں بھی رکھتے ہوں گے, یہ ان لوگوں کو بولے گا نا کہ ہم کو پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے جو اس کی بوتلیں آتی ہیں نان الکوہلک باڈی اسپرے, باڈی مانے جسم, نان الکوہلک باڈی لوشن. اب یہ سارے لمبے چوڑے اپنے کو یاد رہے ہوئے, اب بھی یاد ہو گیا کل کیا کا کیا ہو جائے گا, اس لیے آپ اگر یہ یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں, اگر یاد کرنا تو لکھ لو تو میں دوبارہ بول دوں, نان الکوہلک, یہ نان الکوہلک یاد نہ رہنا تو اس کو بول دو کہ الکوہل کے بغیر کا باڈی اسپرے, الکوہل فری باڈی اسپرے بھی بولنے میں رکھ لیے. اور باڈی لوشن تو یہ لگا لیا کریں گے تو انشاءاللہ پسینے کی بدبو مر جائے گی. میں نے کبھی یہاں استعمال نہیں کیا, سنا ہے کہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں بازار میں, اس سے بدبو جو ہے پسینے کی وہ یہ کھاتی ہے یہ چیز. تو پسینہ چونکہ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے, چاہے کسی کو غسل کی حاجت ہو تب بھی پسینہ اس کا جو آیا بدن میں پاک ہے. اب یہ کہ یہ چیزیں لگا لیں مسجد میں داخلے کے وقت تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی, پھر بھی لگانے کے بعد بھی کسی سے چیک کروا لینا اچھا ہے, کیونکہ آپ کو تو سمجھ آئے گی نہیں, نہ کٹ جاتی ہے نا, کوئی سا قریب اس طرح بھائی ہو نا کیا رب دیکھو تو کیا پوزیشن ہے, اللہ کرے اس کی ناک بند نہ ہو, وہ آپ کی رہنمائی کر, ناک بند ہوئی تو وہ اس کو پسی رہے, آپ کچھ نہیں لگا کر بھی بولیں گے تو بولیں گے نہیں اب ٹھیک ہے بدبو نہیں آ رہی. بابا آپ کی پچھلے دنوں سے جو یہ منہ کی بدبو, بدن کی بدبو, کپڑوں میں جو بدبو آتی ہے, اس سے متعلق جو وضاحت آپ فرما رہے ہیں اس کی تائید یوں بھی ہمارے اسلام بھائی کریں گے کہ اس سے آج سے تھوڑے عرصے قبل نہ اس طرح کے کوئی باڈی اسپرے آتے تھے نہ اس طرح کے کوئی باڈی لوشن آتے تھے جو بدن کی بدبوؤں کو اسپرے اور باڈی لوشن کے ذریعے مارے, نہ ماؤتھ کے لیے کوئی ایسی فریشنیس آتی تھی کہ جو منہ میں خوشبو پیدا کرے. تو ایسا لگتا ہے واقعی کھانے پینے میں اور دیگر معاملات میں جس کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں اس سے منہ کی بدبو, بدن میں پسینے کی بدبو اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ علاج جو آپ فرما رہے ہیں اس علاج کے کرنے کے بجائے وہ کھانا پینا کا معاملہ جاری رکھا جائے, ہم یہ خوشبو منہ میں ڈال کر بدن میں ڈال کر اپنا گزارا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی بتائے ہوئے علاج پر عمل کی توفیق عطا کرے. اصل میں دو دن سے کھانے پینے پر تنقید کر رہا ہوں, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ قوم کے میرے خلاف ہو جائے گا, یار یہ کھانے پینے کے پیچھے ہمارے کیوں پڑا, ہمارے پیٹ کے پیچھے کیوں پڑا, ٹھیک ہے اس کو نہیں کھانا نہ کھائے ہم کو تو کھانے دیں, تو ابھی اس لیے ان کو خرچہ کرانا چاہیے, تھوڑا خرچہ کروا دیں, اب یہ کھانے سے تو باز رہیں گے مگر چبا ان کو نگلنا ہے انشاءاللہ. بابا آپ کا بیان سنتے رہیں گے, پیٹ کا قفل مدینہ کتاب پڑھیں گے, آداب تام کتاب پڑھیں گے, اور اس طرح بیان سنیں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا کھانا کم ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں سچ مچ کس کس نے پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی ترکیبیں شروع کی ہیں, جنہوں نے کی ہے ورنہ وہ غلط ہو جائے گا. ماشاءاللہ اسی طرح ہاتھ اٹھ رہے ہیں. انہوں نے ترکیبیں کی ہیں کم کھانا. اچھا آپ میں سے اگر کسی نے کم کھانے کی برکت پائی وہ کوئی ماشاءاللہ اتنے ساروں نے برکتیں پائی. کوئی ایسی مضبوط برکت کسی نے پائی ہو کہ کوئی بیماری چلی گئی ہو یا کوئی مطلب ہے نا کیسی. کوئی ایک اسلامی بھائی مائک پر بول دے برکت اگر دیکھی ہو کم کھانے کی. مرشدی سرکار مجھے کوئی 4-5 سال سے ہیپاٹائٹس سی تھا, اس کے لیے انٹرفرون کے ٹیکے بھی لگوائے کہ وہ لیور وغیرہ میں پرابلم نہ ہو, لیکن وہ جو مرض تھا نا وہ تو ہیپاٹائٹس سی کا, تو انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہو گیا, لیکن میدا جو ہے وہ ڈسٹرب ہی رہتا تھا. اس کے لیے چورن وغیرہ بہت سے حکیموں سے بھی دوائیاں لی لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو لاہور سے جب میں ادھر آیا اعتکاف کرنے کے لیے تو یہی سوچا کہ بڑا مسئلہ بن جائے گا, میں پانی بھی بولا ہوا پیتا ہوں, سارے وہ میرے لیے مسائل بن جائیں گے. ایک آدھ دن تو پرابلم ہلکی سی ہوئی, لیکن جب آپ نے فرمایا کہ میدے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم کھانا کھائیں تو بہتر ہو جائے گا. تو پرسوں بھی آپ کا بیان سنا یہیں بیٹھ کے, تو یہی نیت تھی کہ جو سحری میں ہے نا, سحری میں میں ایک دن پہلے جب کھانا کھایا تو ساتھ چورن کھایا تھا, لیکن اگلے دن جب سحری میں کھانا کھایا تو ایک نان کھایا, پہلے دو نان کھا رہا تھا کبھی ڈیڑھ کبھی دو, تو ایک نان کھایا تو اس سے یہ افاقہ ہوا کہ وہ سارا دن جو ہے نا میدے میں وہ درد نہیں ہوئی. نہیں یہ تو ابھی آپ نے جھلک دیکھی ہے. واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ بڑی بڑی بیماریاں اس سے دور ہو سکتی ہے کم کھانے سے, اور بڑی بڑی بیماریوں سے بچت ہو سکتی ہے. دانتوں میں خون آتا ہے, آپ کھانا کم کر دیں انشاءاللہ دانتوں میں خون آپ کا بند ہو جائے گا. اگر آپ کو بار بار موشن آتے ہیں آپ کھانا کم کر دیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اگر پیچش جیسا کوئی مسئلہ ہے آپ کھانا کم کر دیں انشاءاللہ آپ کو ایک وقت میں دن میں ایک وقت میں پوری فراغت ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اجر بکرے بابا اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ دو دن سے بھی شروع کیا الحمدللہ اس کی برکت سے, ناشی میں مناجات میں عبادت میں تلاوت میں ذکر میں اور حلقوں میں حاضری میں الحمدللہ بہت روحانی سکون ملتا ہے. مبارک ہو آپ کو, مبارک اللہ استقامت بخشے. یہ اصلی فائدہ ہے. یہ تو لکھا ہے احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے, مینار العابدین میں بھی لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے عبادت میں دل نہیں لگتا. الحمدللہ وہ جسمانی فائدہ تھا, یہ روحانی فائدہ. اور کوئی اسی طرح کی بہار یا جسمانی فائدے کی بہار؟ شروع میں ماحول میں آیا تھا تو میں بہت موٹا تھا اور یہ بڑا تھا, آپ کا پیٹ کا کفلی مدینہ تھوڑے پورا بھی نہیں پڑا کچھ پڑا تھا, ماحول میں آ گیا اس کی برکت ہے. دو تین فیضان سنت جلد اول کا باب پیٹ کا کفلی مدینہ, یہ انہوں نے تھوڑا سا پڑا تھا, اس وقت وزن ان کا 113 کلو تھا. جی ہاں. پھر کیا ہوا؟ 113 کلو تھا تقریباً, دو تین مہینے پیٹ کا کفلے مدینہ سے میرا تقریباً 27 کلو وزن کم ہو گیا تھا. فی الحال کتنا چل رہا ہے ابھی؟ 85 28 کلو تقریباً. یہ تو بابا ماشاء اللہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے, ہیوی ویٹ موٹاپا, اور اس کا علاج آپ نے یہ پیٹ کا کفلے مدینہ میں دیا ہوا. ڈاکٹروں کا کیا بنا, کلینک کھول کھول کے رکھے ہیں, بورڈ چڑھا کے رکھے ہیں کہ آؤ موٹاپا موٹاپے کا علاج. جو جو اس وقت یہ بیان سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ کے سامنے ایک اسلام بھائی نے آ کر اپنا واقعہ بتایا, تو آپ کے یہاں جہاں بھی مقتد المدینہ ہو آپ جلدی جائیں اور فیضان سنت حاصل کریں. اس میں الحمدللہ پیٹ کا کفل مدینہ کتاب موجود ہے, پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں. باقاعدہ موٹاپا کم کرنے کے عنوان سے الحمدللہ کافی مواد ہے, اور بغیر کسی دوا کے بغیر خرچے کے, بلکہ خرچہ بچانے سے موٹاپا جاتا ہے, خرچہ کرنے سے نہیں جاتا. آپ کو کئی ایسی آئٹم ہیں آپ چھوڑ دیں گے نا کھانا تو خرچہ بھی بچے گا اور موٹاپا بھی کم ہو جائے گا. یہ پتا چلا ہے کہ جو یہ دوائیاں دیتے ہیں نا بابا وزن کم کرنے کی, ان دواؤں میں بھی جو اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ دوائیں کھائیں گے تو ان کو بھوک کم لگے گی. جی ہاں. تو کھانا کم کھائیں گے تو ویسے ہی وزن کم ہو جائے گا, یہی ترکیب ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے دواؤں کے سائڈ افیکٹس اپنی جگہ پر, لیکن غذا کم کرنے کے سائیڈ افیکٹس نہیں, سائیڈ پروفٹ ہے, بہت پروفٹ, بہت بہت فوائد ہے الحمدللہ. تو بالکل یعنی کہ کئی سائے بھائی ہمارے خوش اندام ہو گئے اسمارٹ کھانا کم کرنے کی وجہ سے. دین دنیا دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے, مگر یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا. دیکھو آپ دو باتیں یاد رکھیں, دیکھو کوئی اگر ایسی بات ہو نا کسی کا وزن زیادہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا نہیں چاہیے کہ اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. جو آپ میں بات کہنے لگا کہ وہ روایتیں حدیثیں جو میں نے نقل کی ہیں اس میں پیٹ کا کفر مدینہ میں, کہ موٹا آدمی اللہ تعالی کو ناپسند ہے, یعنی کہ موٹا ہونا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے. پسند نہ ہونا اور بات ہے اور معصیت اور گناہ گار ہونا اور بات ہے. اور بعض لوگ تو زیادہ کھانے سے موٹے ہوتے ہوں گے, اور بعض ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور مرض کی وجہ سے بھی سنا ہے کہ موٹاپا آتا ہے, وہ بےچارے کھانا کم کھاتے ہیں لیکن بدن ان کا پھولتا رہتا ہے. تو اس لیے اسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کھاتا ہے اس لیے موٹا ہے, یہ بھی نہیں ٹھیک. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ موٹا آدمی اللہ تعالی کو پسند نہیں, اور دوسری روایت یہ ذہن میں رکھی ہے کہ دبلا پتلا آدمی اللہ کو پسند ہے. یہ دو باتیں آپ سے. اب دبلا پتلا ہونا, ایک تو غذا کے ذریعے اپنے بیماریوں سے بچنے کے لیے, دنیاوی فوائد کے لیے کہ موٹاپے کی تکلیف, جیسے کہ جس کو دل کا مرض ہو جاتا ہے نا اس کو ڈاکٹر ڈراتے ہیں. میں یہی سمجھاتا ہوں کہ ڈاکٹر بولے اس سے پہلے میری بات مان لو. ڈاکٹر تو واقعی میں بولتا ہوں گول گپے کو بھی بالکل یعنی کہ وہ ککڑی بنا دیتے ہیں, وہ ایسا ڈراتے کہ بھائی اب اتنے دن تیرے رہ گئے, اگر موٹاپے کا علاج کرے گا تو بچے گا. پھر دیکھو وہ دڑا دھڑ مطلب اپنی وہ گھسائی کرنا شروع کر دیتا ہے بدن کی, اسمارک ہو جائے گا. تو میں ابھی سے بولتا ہوں اس کو مان لینے میں انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائی ہے. ویسے پتلا ہونا اس میں بس یہ کہ خوف خدا سے پتلا ہو جائے, اصل اس کی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا ہے, وہ دبلے پتلے کی موٹے کی روایتیں لکھی ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ خوف خدا سے پتلا ہو جائے. جب خوف خدا کا غلبہ ہوگا تو کھانا کہاں اچھا لگے گا, عمدہ غذائیں اچھی نہیں لگیں گی, گھلے گا کڑھے گا. اس طرح کڑھنے سے وزن کم ہوگا, اور ہم لوگ چونکہ غفلت کے مارے بالکل غافل اور ڈھیٹ بنے پڑے تو ہمارا کام بدن بھولے گا. ٹہکا مار کے غفلت کے ساتھ ہنستے ہوتے ہیں, مذاق مسخری کرتے ہوتے ہیں, اور ہر وقت غیر سنجیدگی کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارا وزن کیا کرو, اب کھانے سے کم اگر وزن ہم کرتے بھی ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے کہ ہماری بیماریاں دور ہوں گی, ہم ذرا مطلب یوں ہو جائے گا تو ذرا بدن ہلکا پھلکا رہے گا, یہ فوائد تو حاصل ہوں گے, لیکن اصل میں اللہ کی رضا کی نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کم کھاؤں گا. کیونکہ موٹا آدمی عبادت میں سست ہوتا ہے, پتلا آدمی قدرے چست رہتا ہے. سب کے سب نیت کر دے, وہ پتلا جو ہو نا وہ بھی اگر زیادہ کھائے گا تو اس کا معدہ بھی تباہ ہوگا, وہ بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا. پتلے آدمیوں کے بھی وہ دل کے امراض ہوتے ہیں, کولیسٹرول بھی ہوتا ہے ان کو, اس طرح کی بیماری ہوتی ہے پتلے کو بھی. تو اس لیے پتلا ہو یا موٹا کم کھانا چاہیے, اعتدال سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے بھوک کے تین حصے کرے تو مدینہ مدینہ کے کیا بات ہے, خدا نہ خواستہ تین حصے نہیں کر پا رہا تو کم از کم کچھ تو کم کرے. جیسے وہ دو روٹی کھاتا تھا, کبھی ڈیڑھ کھاتا تھا, اس نے کہا میں نے ایک کر دی تو اس کا فائدہ دیکھ لیا, جب وہ تہائی بڑھا جائے گا تو کتنا فائدہ ہوگا, ڈیڑھ روٹی کی تہائی تو آدھی روٹی ہوئی. یہ بالکل غلط نعرہ ہے, کھاؤ پیو جان بناؤ, یہ نعرہ ہے نا کھاؤ پیو جان بناؤ بالکل غلط ہے. جان یقین مانے بنتی نہیں, جان بھولتی ہے, جان برباد ہوتی ہے. یہ بعض دنیاوی طور پر جن کا پیشہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ کھلاڑی ہوتے ہیں, یہ پہلوان, یہ اپنے آرٹسٹ کیا بولتے ہیں فلم کے اداکار, ان کو سب کو اسمارٹ رہنا ہوتا ہے, یہ غذاؤں میں احتیاط کرتے ہیں. یہ ہماری طرح آنکھیں بند کر کے وہ نگلتے نہیں, کیونکہ یہ باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, ان کو بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جب مقابلے ہوتے ہیں نا تو وزن کے مطابق ان کے مقابلے ہوتے ہیں. کھلاڑیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز نہیں کھاتے, مخصوص چیزیں کھاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا عام طور پہ اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کریں. دنیا کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا, صحت تو اچھی ہو ہی جائے گی, اگر صحت کی نیت نہیں بھی کریں گے تو ہو جائے گی. ہم اللہ کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے کم کھا رہے ہیں یہ نیت کریں. جیسے نوالے چھوڑنے کا میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہوا تھا, کس کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ, کوئی بتائے گا کیا نسخہ میں نے بتایا تھا؟ آپ بتائیے. جس نے رضا اللہ عز و جل کے لیے ایک لقمہ کم کیا, اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں درجات بلند فرما. اب میں عرض کرتا ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے بہرحال پہنچ گئی ہے لیکن وہ پوری بات شاید ان کو یاد نہیں رہی. اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایک لقمہ بھی کم کھائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے, انہیں اس بندے پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری رضا کے لیے ایک نوالا یا اتنے نوالے کم کھائے. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اس بندے کے ایک فی لقمہ جنت میں ایک درجہ بلند کروں گا. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جتنے لقمے کم کر دے گا اتنے درجے اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنت میں بلند فرمائے گا. درجہ مانے گریڈ, یہ جو دنیاوی طور پہ گریڈ ہوتے ہیں نا بھائی, وہ 19 گریڈ کا افسر ہے, 17 گریڈ کا افسر ہے. تو جتنے یہ نمبر کم ہوتے اتنا درجہ بلند, نمبر زیادہ ہوتے. تو جتنے یہ جیسے 19 گریڈ کا ہے تو 21 کا بھی ہوتا ہوگا, 25 کا بھی ہوتا ہوگا, 150 تو نہیں ہوتے ہوں گے میرا خیال, کہیں جلدی جلدی اینڈ ہو جاتا ہوگا 22 بس. اور میرے رب کے ہاں تو بغیر حساب. پیارے پاپا, جب سے آپ کی تصنیف فیضان سنت سے پیڑ کا کفل مدینہ کا الحمدللہ مطالعہ شروع کیا, کم و بیش 12 ماہ ہو چکے ہیں, تو الحمدللہ مجھے اکثر یعنی زیادہ تر جو ہے نا وہ ظہر کے وضو سے ہمیشہ کی نماز ادا کرتا. ماشاءاللہ, پہلے یہ صورت نہیں تھی, پہلے یہ صورت نہیں, ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کے لیے وضو کرنا پڑتا, ٹوٹ جاتا ہوا. فوائد میں تو انکار نہیں, اس کے بہت فوائد ہیں الحمدللہ. تو جنہوں نے نیت نہیں کی یا شروع نہیں کیا وہ بھی آج سے نیت کر لیں. جزاکم اللہ خیر. مدنی علاج انشاءاللہ. سبحان اللہ, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور سامعین بھی انشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسے دیوانوں کے ماشاءاللہ ان کے جذبات ہیں. اور ابھی تو کتنے ہاتھ اٹھا رہے تھے, بولنا چاہتے تھے, بیچاروں کو بولنے نہیں دیا ہم نے, کہ انہوں نے کم کھا کر اپنے لیے بڑے مطلب نے کہ فوائد اکٹھے کیے ہیں اور مزید بھی کر رہے ہیں. ہم نے اسی لیے ان کو موقع دیا تھا کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اپنی رضا کے لیے یہ کام نصیب کرے. تو وہ پسینے کی بدبو کی بات چلی تھی, تو بدبو دار پسینہ اگر بدن سے آتا ہے اور پسینہ اس کا بدبو آتی ہے لوگوں کو, تو ایسی صورت میں مسجد میں داخلہ حرام ہے, کہ اس طرح خود اس دوسرے مسلمانوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف پہنچے گی. تو اس کے علاج بھی میں نے عرض کی آپ کو. تو بات چلی تھی کہ اس کا یہ خرچے والا علاج کرنے کے بجائے کھانا ہی کم کر دے, خرچہ بچانے والا علاج کیا جائے. تو یہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ پسینے کی بدبو بھی انشاءاللہ دور ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کئی فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, داڑھی بھی بعضوں کی بدبودار ہوتی ہے معاذ اللہ, اسی لیے کہ وہ صفائی نہیں کرتے. داڑھی کے بال, زلفوں کے بال, ان میں بدبو چکٹ. ابھی شریف ہے بھی نا کہ ان بالوں کا اکرام کرو, اکرام یہی کہ ان کو دھوتا رہے, کنگھی کرے, صفائی رکھے. تو داڑھی کا ایسا ہے کہ بعض اوقات اس میں غذائی اجزاء اٹک جاتے ہیں, تو اب یہ اندر بالوں میں چلے جاتے ہیں تو یا گر بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چکناہٹ بالوں پہ اپنی چھوڑ جاتے ہیں, تو یہ چکناہٹ سڑتی ہے. تھوکنے کی بھی احتیاط نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی والوں کو تجربہ ہوگا کہ تھوکنے پر بھی بعض اوقات تھوڑا سا تھوک داڑھی پہ لگ جاتا ہے, بال ابھر جاتے ہیں. تھوکنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ داڑھی کو سمیٹ کر پھر تھوکے تاکہ داڑھی آلود نہ ہو. اگر پھر بھی آلود ہو گئی یا سمیٹنا یاد نہ رہا تو فوراً اس کو صاف کر لے, ورنہ یہ تھوک سے, تھوک کی تو بہت بدبو ہوتی ہے. اب جیسے پانی کی بوتل بہت سارے ایسے ہیں کہ جو وہ منہ لگا کر پیتے پھر فوراً ڈھکن بند کر دیتے, پھر اگر آپ کھولیں گے نا کچھ دیر زیادہ دیر کے بعد تو آپ تجربہ کر لینا اس کے ڈھکن کے نیچے بہت بدبو ہو جائے, آپ کا خود مطلب جی متلائے گا اگر آپ نفاست پسند ہوئے تو. تو اس لیے اگر بوتل سے ہی پانی پینا ہے تو اس کا طریقہ یہ, یا تو یہ تھوڑا سا حصہ بوتل کا منہ سے ٹچ ہو, بلکہ بہتر یہ کہ جیسے میں آپ کو پی کر دکھاتا ہوں, پھر بوتل سے پینے میں سنتیں رہ جاتی ہیں, پینا جائز ہے. پیالے سے پیئیں گے تو چوس کر پی سکیں گے, چوس کر پینا سنت ہے. تو میں آپ ہر وقت پیالہ یا گلاس اویلیبل نہیں ہے تو بسم اللہ میں نے منہ ٹچ نہیں ہونے دیا تو اس طرح آپ اس کو تھوک نہیں لگا تو بدبو ہونے کا امکان نہ رہا. یا ایک صورت یہ کہ اگر منہ لگائے بغیر نہیں پی سکتے تو تھوڑا سا ٹچ کر دیں ہونٹ سے, تھوک نہیں لگے. تھوک نہیں لگا, اب ڈکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالفرض اگر آپ کو اس طرح نہیں پینا آتا تو اب پانی پینے کے بعد اس کے منہ کو اس طرح آپ صاف کر لیں تو تھوک اس میں آ جائے گا. اب امید ہے کہ اگر ڈھکیں گے تب بھی بدبو ہو سکتا ہے, لیکن جو کوئی کمی آ جائے گی. میں تیسرا گھونٹ بھی پی لوں. مگر بوتل سے پانی پینا یہ طریقہ ہے نہیں اچھا, کیونکہ وہ اس میں چھوٹے بڑے گھونٹ کی تمیز نہیں ہو سکے گی, مشکل ہے. بڑے بڑے گھونٹ عام طور پہ آج کل پیے جاتے ہیں, اور جگر بھی ایک تعداد ہے جن کا خراب ہے, اور ہیپاٹائٹس بی اور سی اے سارے چکر چلے نا پی لیے گئے, یہ مین اس کے جگر کی خرابی, اس کا مین تعلق جگر سے. اور بڑے بڑے گھونٹ پانی کے پینے سے جگر خراب ہوتا ہے, زیادہ کھانے سے بھی جگر خراب ہوتا ہے. تو پانی کے گھونٹ چھوٹے پیے جائیں اور پانی چوس کر پیا جائے, گھٹا گھٹ نہ پیا جائے, اور چوسنے میں بھی آواز پیدا نہ ہو. صلوا علی الحبیب. تو اب یہ کہ داڑھی میں یا تو غذائی اجزاء اٹک جاتے ہیں اس سے بدبو ہوتی ہے, یا سونے میں بازوں کی رال نکلتی ہے منہ سے, وہ رال غضب کی بدبودار ہوتی ہے جو سونے میں نکلتی ہے, یہ اس سے داڑھی ہو جاتی ہے بدبودار. تو جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے منہ قریب کر کے, اس بیچارے کو بڑی تکلیف ہوگی, آپ کو نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کی ناک اٹک جائے گی بدبو سے. ایسی صورت میں بلکہ جب جب ممکن ہو آپ اپنی داڑھی کو بھی صابن سے دھویا کریں, یا اگلا حصہ کم از کم ہاتھ میں صابن لگا کر اگلے حصے کو صابن سے دھو ڈالا کریں, تو یہاں اگر غذائی اجزاء یا رال وغیرہ کا اثرات ہو تو وہ بھی دھل جایا کرے, تو انشاءاللہ اس طرح بدبو سے خلاصی حاصل ہوگی. اسی طرح جب نہائے تب بھی تھوڑا اچھی طرح صابن ملنے کی کوشش کریں, اگرچہ روز نہیں مل پاتے اچھی طرح تو کبھی کبھی یعنی کہ ہفتے میں دو ایک بار تو اچھی طرح صابن مل کر. اس کے برش آتے ہیں, پلاسٹک کے نہانے کے برش آتے ہیں جو جس کی باقاعدہ ہینڈل ہوتا ہے لمبا, کسی نے دیکھا؟ بہت تھوڑوں نے دیکھا, میرے پاس ہے اسے ہینڈل والا. امت کی خیر خواہی کے لیے اگر اس کو بھی دکھا دوں تو ثواب ملے گا. یہ ہینڈل ہے اس کا, یہ برش. اس میں برش ایک تو نرم آتا ہے, سوفٹ, اور سخت بھی آتا ہے جیسا آپ برداشت کر سکیں. اس سے کیا آپ گردن, کندھا, گلا اور پیٹھ نہیں دھلتی بغیر ان ہاتھ سے دلنا بہت مشکل تھا, اس سے آپ کی پیٹھ بھی اچھی طرح مل سکیں گے. رگڑتے رہے صابن لگا کر پونے کھانچے میں ہر جگہ ہاتھ پاؤں, یہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ایجاد ہے. آپ کی زبان ہے, کون روک سکتا ہے؟ اس کو مدنی بنا جو ہینڈل بنا ہے, یہ برش لمبے ہینڈل والا برش, تو یہ آپ کو بازار سے مل سکتا ہے. میرا خیال زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو نیت نہیں کراؤں گا کون کون لے گا, یا نہیں پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا؟ آپ کی مرضی ہے. یہاں تو آپ سنبھال نہیں سکیں گے نا احتکام میں. یہ میرا خیال آپ نرم لیجئے گا, آپ کہیے گا اس کو کہ مجھے نرم چاہیے, ورنہ وہ سخت بھی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو پھر آپ کی کھال چل جائے اور آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے, اچھا برش بتایا. تو بازوں کی کھال تو سخت ہوتی ہے, بازوں کی نرم ہوتی ہے, تو نرم سے بھی کام چل جاتا ہے. صلوا علی الحبیب. تو بالوں کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک تو اس کو صابن سے آپ دھوئیں, مزید خوشبودار تیل لگائیں. تو تیل میں خوشبودار تیل لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, اس میں اس کے ایسنس اور خوشبو یا تو بازار میں مل جاتے ہیں, تو وہ آپ تیل میں ڈال لیں کھوپرے کے تیل میں, تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہترین خوشبودار تیل ملے گا. تیار خوشبودار تیل لینے جائیں گے تو بہت مہنگا ملے گا, یہ سستا پڑے گا. امامہ, چادر وغیرہ بھی عموماً اس میں بھی دیکھا ہے کہ بدبو ہو جاتی ہے چادر. اب جیسے یہاں اپنے آپ کے پاس چادر ہے بھی, تو آپ کیا کرتے ہیں اس پہ احتیاط نہیں کرتے؟ کھانے کے اجزاء اس پہ لگتے ہوں گے, کھانے والے ہاتھ لگتے ہوں گے. کھانے کی اپنی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن کپڑے سے مل کر اس کی خوشبو جو ہے نا وہ بدبو میں تبدیل ہو جاتی ہے اور من کو نہیں پاتی. تو اس لیے اپنے کپڑوں کو کھانے کے اجزاء سے بچانا بہت ضروری. اسی طرح آپ ظاہر منہ پوچھتے ہیں, کبھی پسینے بھی پوچھتے ہوں گے اپنے اس چادر سے, تو پسینہ بھی جب کپڑے سے ملتا ہے تو اس کی بدبو بڑھ جاتی ہے, دیکھا یہ. پسینہ بھی اس سے نہ پوچھے, کیونکہ یہ چادر آپ مسجد میں لاتے ہیں, اور اس کو جلدی جلدی ہفتے میں ایک آدھ بار دھو ڈالا کریں صابن سے, اور اس پر عطر وغیرہ خوشبو بھی لگاتے رہیں. اسی طرح امامہ شریف جو ہے یہ بھی بعض اسلام بھائی بندھا ہوا رکھتے ہیں, تو بس بندھا ہے تو بندھا ہوا کڑک ٹوپی پہ, تو افضل یہ کہ امامہ ویسے بھی بار بار کھولے اور بار بار بند کرے. تو امامہ شریف کیسا ہونا چاہیے اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ باریک ململ کے ہلکے پھلکے کپڑے کا امامہ شریف بہتر رہتا ہے, اور کپڑے کی ایسی ٹوپی پہنی ہے جو سر سے چپڑی بھی ہو, کہ ایسی ٹوپی پہننا بھی سنت. بندھا بندھایا امامہ شریف سر پر رکھ لینے اور اتار کر رکھ دینے کے بجائے باندھتے وقت سنت کے مطابق ایک ایک پیچ کر کے باندھیے, اور اسی طرح کھولنے کی ترکیب کیجیے. اس طرح کرنے سے بحکم احادیث ہر بار باندھتے ہوئے ہر پیچ پر ایک نیکی اور ایک نور ملے گا, اور ہر بار اتارنے میں جبکہ دوبارہ باندھنے کی بھی نیت ہو تو ایک ایک گناہ اترے گا. اور اس کا مزید فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار ہوا لگنے کی وجہ سے, کھولیں گے تو ہوا لگے گی نا, ہوا لگنے کی وجہ سے انشاءاللہ عزوجل بدبو بھی دور ہوگی. امامہ, سربند شریف, چادر اور لباس وغیرہ کو اتار کر دھوپ میں ڈالنے سے بھی پسینے وغیرہ کی بدبو دور ہو سکتی ہے. نیز ان پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمدہ عطر لگاتے رہنا بھی بدبو کو دور کر سکتا ہے. عطر تو اس کے لیے میری سمجھ میں تو وہی آتا ہے, یہ سندل. سندل زیادہ مہنگا نہیں ہوتا. ایک تو سندل بہت مہنگا ہوتا ہے جو میسور کا آتا ہے, سندل آئل ہند میں, یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے. لیکن دوسرا سندل آتا ہے, پونڈ کی بوتل آتی ہے اس کی, لوز بھی مل جاتا ہے. یہ وہاں بوتل گلی میں سستا پڑے گا, آپ آنس کی بوتل میں لیں گے تو سستا پڑے گا. تو سندل لے لیں, تو تھوڑا سا گلاب کا بھی اسی طرح عطر لے لیں, آنس گلاب کی بوتل لے لیں, وہاں سستا ملے گا. یاد ہے وہ کئی گنا دام زیادہ ہوتا ہے, جو چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں بستے والے اور یہ کئی گنا, یار ان کا بھی پیٹ مانگتا ہے, وہاں آپ کو بہت فرق پڑے گا. ہاں یہ اب جیسا بیچنے والا اگر وہ سمجھ گیا کہ یہ مطلب اس کو معلومات نہیں ہے تو یہ ہو سکتا آپ کو کاٹ لے, تو دو تین جگہ پوچھ کر پھر آپ لے, تو یہ شاید آپ اس میں فائدے میں رہے. تو سندل اور گلاب لے کر دونوں کو مکس کر دیں بڑی بوتل میں اور بند کر کے رکھ دیں, تو کچھ ٹائم کے بعد یہ بہت اچھی طرح حل ہو جائے گا اندر اور انشاءاللہ بہت بہترین خوشبو ہو جائے گی. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں لینا بیچنا اور یہ وتریات وغیرہ کا کچھ ماشاءاللہ اچھا تجربہ ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس کی اگر وجہ پتا چل جائے. آپ کو پتا نہیں مجھے اتار کہتے ہیں, وہ تو میرا تخلص اتار ہے. اتار کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عطر والا, اتار دیسی دوا فروش کو بھی اتار بولتے ہیں. اور حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ بھی گزرے جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی ہے. تو میرا تخلص اتار ہے, عطر سے بھی میرا ظاہر کوئی واسطہ تو پڑتا ہی رہتا ہے. یہ آپ کا بیان الحمدللہ مدینہ منورہ میں بھی سنا جا رہا ہے, دیکھا بھی جا رہا ہے. وہاں سے سوال آیا ہے ابھی ایس ایم ایس کے ذریعے کہ آپ تین دن سے جو یہ بدبو کے عنوان پر جو بیان فرما رہے ہیں, تو کیا آپ کو اس معاملے میں کچھ زیادہ تجربہ ہے کہ لوگوں کے جسموں سے اور اس طرح کی بدبو بہت زیادہ نکلتی ہے؟ نہیں, اس طرح کی باتیں ہم دوسرے چینل پر سنتے نہیں ہیں جو اس چینل پر ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, تو کچھ ان کے لیے جواب ارشاد فرما دے. وہ پیغام بھی مدینے سے آیا ہے, پیغام مدینے, اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طبیعت میں نفاست بہت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی, بدبو سخت ناپسند. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو خود سراپا خوشبو, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو, بلکہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. دنیا پسند کرتی ہے اتنے گلاب کو, لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. فیضان خوشبو مصطفیٰ جاری رہے گا. ایک پیغام خری شریف سے, خری شریف یہ پنجاب میں جی, وہاں بھی آپ کا یہ بیان دیکھا اور سنا جا رہا ہے. انہوں نے بھی ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال کیا ہے کہ پیٹ کے کفلے مدینہ سے کمزوری تو نہیں ہوتی؟ پیٹ کا کفلے مدینہ سے کمزوری دور ہوتی ہے. دیکھو عارضی طور پر کمزوری ہو سکتا ہے محسوس ہو, لیکن حقیقت میں کمزوری دور ہوتی ہے. زیادہ کھانے سے جان بنتی نہیں ہے, جان گھٹتی ہے اور گھلتی ہے. ان مانو کر کے وہ آدمی پھولتا ہے تو اصل میں اس میں طاقت کم ہوتی ہے. یہ تو ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے, بچپن سے, کہ موٹا دیکھ کر ڈرنا نہیں, پتلا دیکھ کر لڑنا نہیں. آپ نے بھی سنا ہو شاید. تو اس کا مطلب پتلا جو ہوتا ہے وہ پھرتیلا ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے, اور اگر پتلا گر بھی گیا تو موٹے کو اپنے اوپر گرنے نہ دے, ورنہ تو بیڑا پار اس کا گیا. اور اگر موٹے نے اس کو گرایا اور یہ پھرتی سے ہٹ گیا, پھرتی سے ہٹ سکے گا, تو موٹا اب جب پچھاڑ کھائے گا نا پھر نہیں اٹھ سکے گا. اور پتلا جو ایک دم اٹھ جائے گا, موٹا گرے گا تو اس کو چوٹ زیادہ لگے گی, پتلا گرے گا تو وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا, اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے آپ کیڑی کو 12 منزلہ عمارت سے پھینک دیں, چونٹی کو, اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. وہ آپ پھر آپ کسی کو کھڑا رکھے اس کو پھینک کر, وہ زمین پہ چل رہی ہوگی. اور اگر آپ ایک منزل سے چھلانگ لگا کر دکھائیں, پھر چل کے دکھائیں, پتا چل جائے. تو جتنی وزن دار چیز ہوتی ہے نا, جب وہ پچھاڑ کھاتی ہے اس کو چوٹ آتی ہے, زیادہ آتی ہے, پتلے کو کم آتی ہے. الا کسی نازک اینگل پر گرے پتلا تو اس کو بھی ظاہر کہ نقصان تو پہنچ سکتا ہے. تو موٹا جب نازک اینگل سے گرے تو اس کو تو اس کے مقابلے میں زیادہ ہی تکلیف ہے. تو اس لیے وہ کھڑی شریف کے سائیں بھائی قفل مدینہ پیٹ کا لگا ہی لیں, کمزوری سے نہ ڈرے, انشاءاللہ طاقت آئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد. تیل کھوپرے کا تیل لے کر اپنی پسند کا عطر کے چند قطرے اس میں ڈال لیں تو وہ انشاءاللہ خوشبودار بن جائے گا. اور کیمیکل سے بھی سفید ہوتی ہے, غذاؤں سے بھی, آج کل غذا بھی ایسے ہی, صابن بھی ایسے ہی, ہر چیز میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور یہ بالوں کو سفید کیا, بالوں کو کمزور کرتے ہیں, بال جھڑ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, گنج پڑ جاتی ہے. اب اس کا تو حل نہیں ہے, اگر بال سفید ہوتے تو کیا حرج ہے. بال اگر سفید ہو جائیں تو کیا حرج ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک داڑھی میں سفید بال دیکھا, اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی, یا اللہ یہ کیا. فرمایا بزرگی, عرض کی یا اللہ بزرگی بڑھا دے, تو ہو جائے سفید. کیا کیا ہے اس میں, بابا جی نظر آئیں گے یہی نا, کوئی بات نہیں. بوڑھے نظر آنے میں تو عافیت ہے. میں تو آج سے کیا, میں برسوں سے, کیونکہ میرا کام عیسائی بہنوں, میں بھی دعوت اسلامی کام, تو عیسائی بہنیں بھی میری بہت مطلب یعنی کہ ظاہر کہ مجھ سے عقیدت رکھتی ہیں. تو میں آج سے نہیں, میں کوئی کتنے سال سے, شاید کسی نے نوٹ کیا تو میں نے اپنے آپ کو بوڑھا بوڑھا بوڑھا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, بڈھا ہو گیا ہوں, میں کہتا رہتا ہوں. اس میں ایک نیت یہ ہوتی کہ عورتیں میرے سے کشش نہ کھائیں. اب تو واقعی یعنی کہ اب تو میری عمر 58 یا 59 سال ہو گئی ہے, لیکن الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات کتنا لوگ کھینچتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کو بھاؤ پتا چل جائے گا, کوئی کھینچے دو, ایسا غصہ آئے گا کہ آپ مارنا شروع کر دیں گے. لیکن الحمدللہ مجھے دیکھتے رہتے. مجھے ابھی 2-3 دن پہلے تو میں فوجیوں میں گر گیا تھا, کافی فوجی صاحب آئے تھے اور مجھے بالکل وہ ہے نا لپٹ گئے تھے, کوئی گلے مل رہا تھا, کوئی ہاتھ کھینچ رہا, کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, دیکھا تھا نا. الحمدللہ میں مسکرا رہا تھا, وہ عیسائی بھائیوں نے چھڑا کے مجھے نکال لیا. اب میں جوان ہوں بوڑھا ہوں یا بوڑھا ہوں تو جوان چھاپ بوڑھا ہوں کیسا ہوں, یا جیسا جو آپ کو تعبیر کرنی ہو کر لیں. تو میں وہ ظاہر ہے وہ بوڑھا نہیں ہوں جیسے کوئی ضعیف آدمی ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, الحمدللہ کرم ہے اللہ تعالیٰ, لیکن میں بوڑھا ہوں. 58 سال کی عمر یا 59 سال کی عمر کو بوڑھا ہی بولتے ہیں عرف عام میں. واللہ تعالیٰ اعلم. پاپا آپ نے آج یہ خلاف معمول تسبیح پہنی ہوئی ہے, کسی نے ابھی عشاء کی نماز کے بعد مجھے بڑی محبت سے یہ کہا کہ یہ مدینے کی تسبیح ہے اور یہ کعبہ شریف کو اس سے مس کیا, ارشاد بولا کعبہ شریف کو مس کیا ہے. تو میں نے اس سے لی اور چوم کر گلے میں ڈالا. تو خیر میں نے اب آج ڈال لی ہے, لیکن آپ کو نہیں ڈال لیا, آپ کو نہیں, اس معاشرے میں کام کرنا ہے. تسبیح ڈالو گے لوگ دیکھ کے دور بھاگیں گے, یہ کیا ہمیں بھی تسبیح ڈال کے گھومنا پڑے گا, ہے نا. تو ایک موقع ہے, اعتکاف کے دن ہے اور عاشقان رسول کی صحبت ہیں, تو میں نے کچھ دیر کے لیے ڈال دیا, یہ لو اتار لی میں نے. چلیے آپ کی دل جوئی کے لیے پہن لیتا ہوں. یہ عام نہیں کر سکتے, اس کو پہن کر پھر نہیں سکتے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اس کی کوئی ظاہر ہے کہ بذات خود اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے, یہ تو مقدس مقام سے آئی ہے, تو میں نے اس کو احترام گلے میں ڈال لیا. مدینہ پاپا کال کے بیان کے شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے جسم سے بدبو آتی ہو یا منہ سے یا جسم کی کسی بھی عضو سے بدبو آتی ہو تو اس کو مسجد میں جانا جائز نہیں. تو وہ تو لکھا ہے مسجد میں جانا حرام ہے جب بدن میں یا کسی یعنی کپڑوں میں اس کے بدبو ہے. تو اس سے فرشتوں کو بھی ایزا ہوتی ہے, اگر مسلمان موجود ہیں تو ان کو بھی ایزا ہوتی ہے. تو کیا پاپا وہ نماز جنازہ میں, محفل میلاد میں, کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا؟ یہ لکھا ہے اس میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے کہ وہ مجموعوں میں مسلمانوں کے نہیں جا سکتا, وہ خوشبو یعنی بدبو دور کر کے جائے. تو پاپا یہ قدرتی طور پر اس کے جسم سے آتی ہے, کیا وہ معذور نہیں ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, وہ اس کے علاج کی بھی کوشش کرتا ہے, وہ تکلیف نہیں بن پاتی, تو کیا وہ ساری زندگی مسجد میں نہیں جا سکتا نماز جنازہ؟ وہ مجبور ہے نا, تو وہ اپنی مجبوری سے دوسروں کو ایزا دے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اب ساری زندگی تو عورت کون سا جاتی ہے مسجد میں؟ بعض مجبوریاں ایسی ہوتی کہ ان کا حل نہیں ہوتا. اس کی میں مثال دوں, فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ میں نے پڑھا تھا دو جڑواں بہنوں کا, کہ دو جڑواں بہنیں, سوال ہے, دو جڑواں بہنیں اور جوان ہو گئی ہیں اور آپس میں وہ ان کی جڑی ہوئی تھی نال, یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں, ابھی جوان ہو گئی ہیں, ان کی شادی کی کیا ترکیب ہو؟ اب اس دور میں اس طرح کا آپریشن نہیں ہو پا رہا ہوگا یا اس کا ایسا پرابلم ہوگا کہ آپریشن نہیں ہو سکتا ہوگا, اب ان کی شادی کا کیا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شادی نہیں کر سکتی, عمر بھر ان کو چاہیے کہ صبر کریں. حل نہیں ہے نا کہ ایک یہ شادی کیسے, دو بہنوں کی ایک آدمی سے شادی ہونا ممکن نہیں, ہمارے یہاں اسلام میں اس کی اجازت نہیں, اور اگر ایک کا الگ شوہر دوسرے کا الگ شوہر تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ خلوت ہو, تو اس لیے یہ دونوں بہنیں صبر کریں. اسی طرح بدبودار جو ہے وہ صبر کرے. کیا وہ نماز پھر گھر میں پڑھے تو کل قیامت میں اسے گرفت تو نہ ہوگی مسجد میں تم نے نماز پڑھی؟ شریعت پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا, حکم شریعت ہے کہ مسجد میں نہ جائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. صلوا علی الحبیب. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا